teraz winogrona Red Globe 50% taniej, 4,99 za kilogram. A banany premium z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 września. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. CBA z kontrolą w stołecznym ratuszu. Dotyczy nadzoru nad przesyłem ścieków. Kończy się forum ekonomiczne w Karpaczu. Za chwilę nasz wysłannik podsumuje trzydniowe wydarzenie. Aleksiej Nawalny wraca do zdrowia. Pamięta zdarzenia sprzed próby otrucia, podają media w Rosji. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w stołecznym ratuszu. Chodzi o nadzór władz miasta nad funkcjonowaniem przesyłu ścieków przez Wisłę do oczyszczalni ścieków Czajka. Działania CBA mają związek z tegoroczną awarią kolektora ściekowego. Doszło do niej pod koniec sierpnia. Od tego czasu ścieki trafiają do Wisły. Ratusz informował wczoraj, że za 2 tygodnie ma zacząć działać alternatywny rurociąg. Śledztwo po awarii wszczęła prokuratura. W Karpaczu dobiega końca 30. Forum Ekonomiczne. Przez prawie 3 dni politycy, eksperci i goście z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych dyskutowali o wyzwaniach stojących przed światową gospodarką. Łączymy się z Przemysławem Lisem, który brał udział w imprezie. Goście forum dyskutowali przede wszystkim o gospodarce i to, jak ta zmieni się po epidemii koronawirusa. Nie brakowało też tematów dotyczących nowych technologii, ochrony środowiska czy polityczno-społecznych wyzwań stojących przed naszą częścią Europy. Duża część debat poświęcona była sytuacji międzynarodowej. Wczoraj w forum ekonomicznym wzięła udział liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, która odebrała nagrodę specjalną forum ekonomicznego. Obecni byli też inni przedstawiciele opozycji. Dziś również dyskutuje się o geopolityce. Głównym tematem jest jednak Ukraina. Tegoroczne forum ekonomiczne odbyło się w cieniu koronawirusa, nie w Krynicy jak do tej pory, a po raz pierwszy w Karpaczu. Powodem jest stan epidemiczny w Małopolsce. W forum wziął udział około 2000 gości. Zachowane były wszystkie normy bezpieczeństwa. Z Karpacza relacjonował Przemysław Lis. Nieco ponad 500 nowych przypadków koronawirusa i prawie 1000 wyleczonych. Resort zdrowia podał aktualny bilans epidemii. Od wczoraj zakaziło się 506 osób, 12 zmarło. Najwięcej przypadków jest w Małopolsce i w Wielkopolsce, ale w żadnym województwie nie ma więcej niż 100 przypadków. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział, że wyrok sądu w sprawie Natalii Nitek-Płażyńskiej w jej sporze z niemieckim przedsiębiorcą jest rażąco niesprawiedliwy. Sąd apelacyjny w Gdańsku zdecydował, że zarówno kobieta, jak i pozwany przez nią Hans G. muszą się nawzajem przeprosić i zapłacić po 10 tysięcy złotych na cele społeczne. Hans G. miał mówić, że nienawidzi Polaków i wszystkich by rozstrzelał. Został skazany za znieważenie Polaków na tle narodowościowym. Natalia Nitek-Płażyńska musi z kolei przeprosić pozwanego za naruszenie jego dóbr osobistych, bo nagrywała go z ukrycia. Złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny będzie stał po jej stronie, mówi wiceminister Michał Wójcik. Na pewno do sprawy przystąpi prokuratura. To już zapowiedział prokurator generalny. I mam nadzieję, że Sąd Najwyższy pochyli się nad tą sprawą. No i rozstrzygnie, albo samo rozstrzygnie co do istoty, albo uchyli to orzeczenie, bo ma prawo do tego. Natalia Nitek-Płażyńska złożyła wniosek o zawieszenie wykonania wyroku do czasu rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej. Sąd na to się nie zgodził. Mimo to kobieta nie zamierza przepraszać. Aleksiej Nawalny doszedł do siebie. Wszystko pamięta, podają rosyjskie media niezależne. Według portali śledczych klinika w Berlinie, w której przebywa lider rosyjskiej opozycji, wzmocniła jego ochronę, by zapobiec ewentualnym kolejnym zamachom na jego życie. Niemieccy lekarze orzekli, że polityka próbowano zamordować nową, udoskonaloną wersją Nowiczoka. Portal śledczy Insider napisał, że stan zdrowia Aleksieja Nawalnego jest lepszy niż można było się spodziewać. Według portalu polityk przypomniał sobie ostatnie wydarzenia sprzed utraty przytomności i może już rozmawiać. Insider podał, powołując się na niemieckich lekarzy, że rosyjski opozycjonista przeżył zamach tylko dzięki szybkiej reakcji pilota, który posadził samolot w Omsku i personelowi karetki pogotowia, który już w drodze do szpitala podał mu atropinę. Wcześniej niemiecki dziennik Die Zeit napisał, że trucizna, którą próbowano zamordować na Nawalnego była tak przygotowana, aby agonia nastąpiła na pokładzie samolotu, ponieważ wtedy nikt nie byłby w stanie udzielić mu pomocy. Ta sama gazeta podała, że z dużym prawdopodobieństwem za próbą otrucia Nawalnego stoją służby specjalne. Zdaniem Die Zeit użyta trucizna mogła być przygotowana tylko w rosyjskim laboratorium wojskowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego oświadczyła, że doniesienia portalu Insider o stanie zdrowia opozycjonisty są znacznie przesadzone. O tym, że Aleksiej odzyskuje przytomność i reaguje na otoczenie, informowaliśmy już w poniedziałek. Artykuł zawiera wiele nieścisłości, powiedziała Kira Jarmesz. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ostatniego albumu Owieczki, czyli Lam po prostu. The Secret of Letting Go. To z zeszłego roku album. Illumina. Dziękujemy. Olu. Dziękujemy. Jak jesteśmy przy muzyce, mam do ciebie takie pytanie. Czy zdarza ci się układać playlisty w internecie na różnych portalach, aplikacjach? W sensie, czy one mi się nawet same właściwie układają, tak? Czy zdarza mi się z tego korzystać? Tak, czy zdarza ci się z tego korzystać? Rzadko, bo nie mam po prostu na to czasu, ale uważam, że wynalazek jest to wspaniały. Pewnie 15 lat temu wielu by o tym marzyło, a dziś mamy taką właśnie sposobność. Jeżeli na przykład jest się, myślę, dziennikarzem muzycznym, to po prostu to ułatwia bardzo wgryzienie się w temat, prawda? A czasami nie. A właśnie nie? Czasami nie. Mhm. No o to powiedz o tym więcej, może ty częściej korzystasz. No na przykład układam sobie playlistę, jest kilka takich znanych portali, znanych aplikacji i układam sobie playlistę, a na tych aplikacjach jest tak zwana mądra, czyli sztuczna inteligencja i ona mi podpowiada kolejne utwory. Mhm. A ja tak patrzę na tę listę i mówię, no nie, ale dlaczego to się tu w ogóle znalazło? Przecież to nie jest moje. To układane jest pewnie na podstawie rytmu, tak, który wybierałaś. No właśnie zawsze się zastanawiałam, na jakiej podstawie i czym ta sztuczna inteligencja się kieruje, wybierając dla mnie te utwory. Bitami. Myślisz? Myślę, że tak. A nie wielkim katalogiem artystów? Tak na logikę powinno ale być. Ale wielki katalog artystów jest stworzony na podstawie bitów. Nie wiem. Oczywiście tak trochę się śmieję. Będę tu pokorna wobec wiedzy innych osób, na którą liczymy. Przekazanie nam jej w formie mailowej. Na przykład. 13@polskieradio.pl oczywiście. Bardziej mi się wydawało zawsze, że to jest tak, że no, jeżeli wchodzisz w wielki katalog i zaczynasz układać playlistę i sięgasz sobie na przykład po Metallicę, no to inteligentnie, sztuczna inteligencja podpowiada ci Slayer. Albo no, Anthrax. Dlaczego nie? A tak nie jest? No właśnie tak jest, a czasami zdarzają się przypadki. Ale o tym wszystkim będzie nam opowiadał Paweł Turski. To za kilka minut. Za kilka minut, bo jeszcze przed nami Douglas Dirr ze swojego, no przed ostatniego albumu. I saw you holding hands with scented fingers fill the room. It's making me thin, all this pulling you in. It tears me apart and I'm back to the start. I can't rest. I can't rest. I can't rest knowing this. I can't rest. Mouths that open up Douglas Dare i przepiękny album Whelm z 2014 roku. To jak to jest z tymi playlistami? Wchodząc w świat internetu, wchodzimy właśnie jednocześnie w świat algorytmów. Jest taka grupa osób, która jest wręcz odczytywana przez algorytmy i to bezbłędnie. A więcej na ten temat opowie nam Paweł Turski. Co uważasz w ogóle o tym algorytmie, jak on ci podpowiada? Z mojego doświadczenia to daje wszystko, czego potrzebuję. Dostaję te muzyczki, które akurat się przydają i się fajnie ich słucha, nie? To akurat algorytm jestem za. Tylko ta jedna wypowiedź pana pozwala mi z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że pan jest neurotykiem. Taką śmiałą tezę mogę postawić dzięki naukowcom z Uniwersytetu w Linz. Udowodnili oni, że osoby neurotyczne są częściej zadowolone z działania algorytmów w aplikacjach muzycznych. To jest związane z podstawą neurotyzmu, który często się wiąże z większą starannością, z takim układaniem, porządkowaniem różnych rzeczy i zabezpieczaniem się przed możliwymi porażkami. Doktor Jan Zając, soul-trender. Nie wiadomo, co się stanie. Jesteśmy w jakiś sposób poddenerwowani, wywołuje nas negatywne emocje, więc staramy się obniżyć szanse na to, że stanie się coś złego. To są osoby, które charakteryzują się większą wrażliwością, ale też bardziej są takiej konstrukcji delikatnej. Dorota Jaworska, psycholog, psychoterapeuta. Bardziej nerwowe, wrażliwe, mniej odporne na stres i napięcia. Łatwiej do nich przyporządkować pewien rodzaj muzyki. Algorytm Spotify'a działa mniej więcej tak jak wszystkie algorytmy platform social mediowych, bo moim zdaniem Spotify mimo wszystko jest platformą social mediową. Agata Patoła, social media specialist w K2 Internet. Podobnie jak Instagram czy Facebook zwraca uwagę na to, jak zachowujemy się w aplikacji, czyli ta sztuczna inteligencja odczytuje sobie, co my właściwie w niej robimy. Więc odczytuje, jakich piosenek słuchamy, jakich gatunków, czy wolimy bardziej damskie wokale, czy męskie, czy bardziej spokojne piosenki, czy żwawe, czy słuchamy metalu, czy popu, czy rapu. I na tej podstawie daje nam przeróżne podpowiedzi. Czasami podpowiadają dobrze, rzeczywiście na przykład jeśli słucham kilku piosenek pod rząd tego samego rodzaju, to kolejne propozycje rzeczywiście są z tym związane. Ale jeśli na przykład słucham jednej konkretnej piosenki, która akurat mi się przypomniała, to wtedy kolejne sugestie są raczej randomowe, takie losowe. Takie platformy jak YouTube, Facebook również są rządzone przez algorytmy. Są w tym momencie bardzo skomplikowane systemy tak zwanej sztucznej inteligencji, co do których najprawdopodobniej same te firmy i sami twórcy do końca nie wiedzą, co tam się dzieje. To jest trochę taka czarna skrzynka i dlaczego takie, a nie inne wybory dokonują. No i te algorytmy odpowiadają za podsuwanie takich innych treści. Na moim przykładzie to ciężko jest ocenić, ponieważ ja słucham tylko playlist, które Spotify mi poleca, więc w tym względzie czasami ci trafia disco polo i hard metal. Więc rozrzucone całkowicie. Nie wiem, czy to aż tak dobrze działa w moim przypadku, bym powiedział, bo na przykład jak skipujesz niektóre, to i tak dalej są powtarzane w kolejnych. Zawsze jest opcja, nie podoba mi się to. Na tych playlistach tworzonych przez algorytm, czyli tych proponowanych na przykład tygodniówkach czy tych daily mixach, możemy wcisnąć albo serduszko, albo jest taki właśnie znak stopu. I tam po wciśnięciu tego znaku stopu pojawia nam się, nie podoba mi się nam ten utwór, nie podoba nam się ten artysta. I na tej zasadzie uczymy algorytm, co nam się podoba, a co nie. Jak system zaczyna podpowiadać już muzykę, to już nie pamiętamy powoli, kogo tak naprawdę słuchamy. Jest taki natłok tej muzyki, że już często gubię się w tych playlistach. Wolałabym sama po prostu sobie czasami czegoś poszukać, niż być przeładowywana informacjami, czego mam słuchać. Czuję się inwigilowana. Każde takie przedsięwzięcie typu Facebook, YouTube ma swoje laboratoria technologiczne, które pracują nad rozwojem tej sztucznej inteligencji, tego algorytmu, który bazuje na IA, tak szumnie nazywanym. I myślę, że podobnie ze Spotify'em wszystkiego da się nauczyć. To trochę jak z dzieckiem, ono też na początku nic nie rozumie. Ja bym tylko powiedziała, że to chyba AI, a nie IA. Ale mogę się mylić. Ja bym też powiedziała YouTube. Ja też bym powiedziała YouTube. A nie YouTube. YouTube. YouTube, AI, sztuczna inteligencja i playlisty. To można by zgłębić nawet ten temat, bo jeszcze no to introwertycy,

Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na specjalny jubileuszowy koncert grupy Lautari z okazji 20-lecia działalności zespołu. Na scenie pojawią się niemal wszystkie osoby współtworzące Lautari na przestrzeni minionych lat. W sobotę 12 września o 19:00. Transmisja wideo na stronie rck.pl, polskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Retransmisja koncertu o godzinie 23:00 w Radiowej Dwójce. Kuba Borysiak, do usłyszenia i do zobaczenia. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na moment jeszcze wrócę do Billie Eilish, bo to jest dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla państwa, ale niesamowite. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że ona ma 19 lat. Mhm, a właśnie. Taką płytę wydała w zeszłym roku, swoją debiutancką. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? I z tego debiutanckiego albumu Bury A Friend. I tak, dobrze mówisz, i tyle nagród. I taki głos. Te nagrody tak dorosły. Są nie za nic. Tak, prawda? I tak dorosły jest ten album nieprawdopodobnie. Zawsze się zastanawiam, jak takie osoby zaczynają w tak młodym wieku. Zawsze mnie to zastanawia, do którego momentu dojdą, na jak długo im starczy impetu i czy to się będzie rozwijało i w którą różnie stronę to bywa? Pójdą. Różnie. Żeby nie powiedzieć, że często... Dramatycznie się to kończy, ale życzymy Billie Eilish naprawdę wszystkiego najlepszego i czekamy też na kolejny album. Zdecydowanie. Panu Marcinowi bardzo dziękujemy za wypowiedź na temat sztucznej inteligencji. Napisał pan Marcin, że z własnego doświadczenia potwierdzi, że same platformy muzyczne bardzo dobrze dobierają utwory, ale są też gorsze przykłady, chociażby reklamy personalizowane dotyczące zakupów. Ile to już razy miałem tak, że po zakupie na przykład opon, przez następny miesiąc wszędzie widziałem ich reklamy. To tak, jakbym potrzebował ich na całą flotę samochodów, a nie tylko dla siebie. No, panie Marcinie, ale to dla mamy, dla taty, dla wujka. Tak, to prawda. Reklamy spersonalizowane potrafią umęczyć człowieka. Ale to jest ta niedoskonałość systemu, bo na pewno sprzedawcom nie o to chodzi, żebyśmy potem, jak już kupimy, to żebyśmy widzieli te reklamy. Trzeba czekać na kolejny krok, którego się boję i który pewnie kiedyś nastąpi, że zanim kupisz te opony, to już będziesz widziała te reklamy. Że już je musisz kupić, bo system już będzie wiedział, że twoje stare opony się skończyły i będziesz dostawała reklamę, która będzie ci się wyświetlała na lustrze w łazience. Pamiętaj, za 2 miesiące powinnaś wymienić opony. Dostałam taki mail ostatnio o polisie ubezpieczeniowej. Zastanawiam się, czy to już to, o czym mówisz, czy jeszcze nie. Tak, to już powolutku jest to, o czym mówię. Zastanawia mnie inna rzecz, bo to też jest gdzieś troszeczkę błąd w Matrixie. Co innego wejść na stronę internetową i szukać na przykład opon, a co innego jest je kupić. I tu nie ma rozróżnienia. Czyli z drugiej strony nie ma do końca pełnej inwigilacji, bo system nie wie, że kupiłaś te opony. Aha. A to prawda, system nie wie, że kupiłam opony. I dlatego pokazuję ci dalej reklamę. Chociaż wiesz, może już wie. Oho, myślę, że tego nie wiesz, nadzieję, że on wie. Miejmy nadzieję, że może jednak nie. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on beers, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in a daze, 'cause I found God. Nirvana, rok 91. Znowu bym powiedziała, że niezniszczalny utwór i niezniszczalna grupa, chociaż przecież, jak wszyscy wiemy, nieistniejąca. I masz rację, jeśli chodzi o tę niezniszczalność. I bardzo ci w ogóle dziękujemy za to, że jesteś naszą żywą dobieralnią. Jak to boję nazwać? Się, aż się boję, aż się boję. Że tworzysz takie playlisty. Dzięki. Proszę. Słuchaczy. Żywa sztuczna inteligencja, chciałaś powiedzieć. Tak. Żywe AI. Tak. Żywa Ola. Żywa Ola. Dobrze. Obudziłam się. Aż nie wiesz, co masz powiedzieć, co? Pomyślałam, nie, no dobrze, opowiem. Obudziłam się dzisiaj rano i miałam straszną, ogromną ochotę na Metanika. Ale żeby nie było, w jakim ja jestem dzisiaj t-shircie. Poczekaj. No tak, Metallica. I pomyślałam, że z jakiegoś powodu to się musiało zadziać. No i oczywiście, 7 września przecież znowu nie jubileusz, ale była rocznica wydania albumu And Justice for All Metallica. Czyli gdzieś tam jednak zwoje, pomimo zmęczenia, bo trzeba przyznać, jesteśmy zmęczeni tutaj. Wakacje by się przydały, ale nie każdy może. Chociaż piękna pogoda i to jest najważniejsze, to jednak zwoje jednak gdzieś w tym moim AI działają. To że naturalne. Tak mi przyszła do głowy. Ale nie And Justice for All, nie z tego albumu grać będziemy, ale Metallicę będziemy grać. skakałam trochę po studiu. Słychać, słychać. Mi tak noga tylko pod blatem chodziła. No były takie czasy, że Metallica chodziła na full i na pętli. Obok na przykład, co niektórych bardzo zawsze dziwiło, Def Leppard. O, no bo jesteś osobą, jak to powiedzieć, nieoczywistą. O, tak jak playlisty, które są, widzisz, tworzone, tak jak powiedziałaś, i są podpowiedzi czasem z innej beczki, to też i tak po prostu człowiek funkcjonuje. Pan Jan na przykład napisał, że przyznaje, że korzysta także z sugestii aplikacji i stara się nawet co tydzień przesłuchać taką listę z propozycjami nowej muzyki, ale jednak rzadko znajduje wśród poleconych utworów taki, który trafia na jego prywatną playlistę. Widać, że jednak komputery nie są jeszcze w stanie wszystkiego dobrze skategoryzować. Tak podsumowuje pan Jan. I z tego powodu ostatnio znacznie częściej słucha dobrego, tradycyjnego radia. Tak. No proszę, bardzo ciepło pozdrawiamy, panie Janku. No, pan Janek zapomniał się podpisać. No dobrze. 16 minut pozostało do południa. 16 minut do południa, 13@polskieradio.pl, adres mailowy, pod którymi jesteśmy tutaj do 13, a trójkami wystąp. Tudzież. Three. Do 3 razy sztuka, jak to Rico nazwał. Pani Bjork. Jak się wymawia nazwę tego utworu? Ja bym jeszcze i dała pośpiewać do końca. Björk, Bachelorett. No właśnie, czyli panieński. No tak. Tak, tak się to właśnie tłumaczy. I muszę tutaj powiedzieć, ponieważ to, jak mówiłam na samym początku, tylko może nie wszyscy państwo słyszeli, ten utwór na dziś wybrał Rico. I wysłał mi wczoraj listę utworów, które wybiera na dzisiaj, tych swoich wyborów wcale zupełnie nieprzypadkowych. A ja tak pomyślałam, czuję się wywołana przez Rico do tablicy. Rico dobrze wie, że Brzoza to moja pani Björk, Brzoza to ulubiona artystka, jeżeli o mnie chodzi. I pomyślałam, no dobrze, to Trójka mi wystąp będzie w takim razie islandzko-brzozowe. A z Ryszardem Jaświńskim usłyszymy się tuż po południu. Będzie opowiadał państwu o Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. A przed 12 zabrzmi nam jeszcze przepięknie Us and Them, czyli Pink Floyd.